Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 sierpnia, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro mijają 84 lata od wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbędą się w Wieluniu i na Westerplatte. Poznaliśmy jedynki Prawa i Sprawiedliwości na listach wyborczych do Sejmu. Drzewo runęło na sieć trakcyjną na Śląsku. Pociągi na trasie Rybnik-Katowice kursują okrężną trasą. O tym, że wciąż trzeba uświadamiać elity zachodnie o odpowiedzialności obu reżimów niemieckiego i rosyjskiego za wywołanie II wojny światowej, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jutro 84. rocznica wybuchu II wojny. Uroczystości odbędą się m.in. w Wieluniu i na Westerplatte. Zdaniem Karola Nawrockiego przyczyną fałszywego obrazu historii jest to, że rok 45. podzielił perspektywę doświadczeń Polski i Zachodu. Łączy nas perspektywa doświadczeń III Rzeszy Niemieckiej, ataku niemieckiego na Europę Zachodnią, ale przede wszystkim i najpierw na Rzeczpospolitą, a dzieli nas to, co w roku 1945 Francja, Belgia, Holandia zostały rzeczywiście wyzwolone w roku 1945, a Polska została zniewolona przez system komunistyczny. I myślę, że przepracowanie tego w kolejnych dekadach wymaga właśnie od nas konsekwencji. W Parlamencie Europejskim otwarto ostatnio wystawę poświęconą obu totalitaryzmom. Jak mówił prezes IPN, w Polsce i w Europie Środkowej część ludzi wciąż nie rozumie, że te dwa systemy, nie dość, że były do siebie bardzo podobne, to jeszcze są współodpowiedzialne za wybuch II wojny światowej. Polska i Korea Południowa przygotowują drugą fazę współpracy wojskowej, mówili po spotkaniu w Warszawie ministrowie obrony obu krajów Mariusz Błaszczak i Lee Jong-sup. Współpraca obu krajów ma dotyczyć produkcji koreańskiej broni w Polsce. Minister Błaszczak dodał, że Polska wspólnie z Koreą zorganizuje 17 września pokaz obronny na poligonie w Orzeszu w ramach ćwiczenia Jesienny Ogień. Tam będziemy mogli podziwiać skuteczność sprzętu koreańskiego w rękach polskich załóg. Tam również będziemy mogli podziwiać Chunmoo, czyli system rakietowy o zasięgu do 300 kilometrów na polskich Jelczach. Już pierwsze egzemplarze tej broni są w naszym kraju. Korea będzie też gościem wrześniowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS w tegorocznych wyborach do Sejmu. Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział, że Komitet Wyborczy PiS kierował się przy ich układaniu z maksymalizowaniem szans na zwycięstwo. Najważniejszym kluczem było to, aby wygrać wybory, nadchodzące wybory parlamentarne. Będziemy pracowali na pewno bardzo intensywnie w terenie, tak jak to było w poprzednich kampaniach. Natomiast to, czym się kierowaliśmy przy wyborze i doborze osób na listy, to przede wszystkim wysoki wskaźnik zaufania społecznego. Muszą to być osoby wiarygodne, pracowite, oddane sprawom społecznym i te, które dają gwarancję jak najlepszej realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości w kolejnej kadencji. Prezes Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w okręgu kieleckim. Pozostali liderzy to m.in. w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki. Szef węgierskiej dyplomacji oświadczył, że Węgry zawieszają jakiekolwiek rozmowy w sprawie finansowania przez Unię Europejską zakupu broni dla Ukrainy. Warunkiem powrotu do rozmów jest wykreślenie największego węgierskiego banku z ukraińskiej listy międzynarodowych sponsorów Rosji. Od kilku miesięcy węgierski bank OTP jest na liście rosyjskich sponsorów wojny. To sankcja za ciągłe działanie banku na rynku rosyjskim. Minister spraw zagranicznych Peter Sijar to oświadczył, że dopóki Ukraińcy nie cofną swojej decyzji, to jego kraj nie będzie rozmawiał na temat finansowania zakupu broni dla Ukrainy walczącej z najeźdźcą. Za dostawy broni na Ukrainę oczekuje się od nas setek milionów euro z pieniędzy węgierskich podatników, a Ukraina uważa największy bank, który zarządza rachunkami bankowymi 3 milionów Węgrów, za międzynarodowego sponsora wojny, powiedział minister Sijar. Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził też, że dodatkowym warunkiem przystąpienia do rozmów o przegłosowaniu pakietu pomocy wojskowej jest przyznanie o wiele szerszych praw Węgrom z ukraińskiego Zakarpacia. Według doniesień w tym roku Unia Europejska chce zebrać 500 milionów euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. W kolejnych 4 latach kwota pakietu pomocy ma wynieść nawet 20 miliardów euro. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Pociągi na odcinku Rybnik-Katowice kursują okrężną trasą przez Tychy z powodu powalonego drzewa na sieci trakcyjnej. Kilka połączeń zostało także odwołanych. Dotyczy to pociągów relacji Katowice-Gliwice. Uruchomiona została również zastępcza komunikacja autobusowa, m.in. na odcinku Wodzisław Śląski - Chałupki, Katowice, Piotrowice, Rybnik. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Witam ponownie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie Legia Warszawa walczy o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Tak, wciąż walczy, bo w tym meczu mamy dogrywkę. Legia remisuje 1-1 z duńskim FC Midtjylland. Wszystko rozpoczęło się dobrze w drugiej połowie dla wojskowych. Do siatki trafił Thomas Pekhardt w 53 minucie po bardzo ładnej akcji Josue i dośrodkowaniu Pawła Wszołka. Niestety w 71 jest znów błędy w defensywie obrony. Błędy, które zdarzają się w europejskich pucharach legionistom bardzo często, no i to wykorzystał Paulinho, zdobywając bramkę strzałem z dystansu, jeszcze był jakiś rykoszet po drodze, no i to zmyliło bramkarza Kaspra Tobiasza. Ta pierwsza część dogrywki rozpoczęła się od przewagi Legii, swoich szans szukał m.in. Blasz Kramer, no ale na razie podopieczni Kosty Runiaicia nie są w stanie zagrozić bramce rywali. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu również był remis, z tym, że więcej padało bramek w Danii, bo było 3-3. Problemów ze zwycięstwem nie mieli za to nasi siatkarze, którzy dziś rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni pokonali pewnie 3-0 reprezentację Czech, a to spotkanie podsumował Marcin Janusz. Myślę, że kontrolowany przede wszystkim przez nas, przez całe spotkanie. Jakieś tam momenty dekoncentracji trochę słabszej gdy się pojawiały, ale ważne to, że przy dużej przewadze. Gdzieś te, w każdym secie wypracowaliśmy dość spokojną przewagę na początku z tych setów i później ją dowieźliśmy z różnymi, w różnym stylu, ale najważniejsze to, że wygraliśmy 3-0. Jutro Polaków czeka drugie spotkanie fazy grupowej. O 20:00 zmierzą się z Holandią. Niestety Hubert Hurkacz za burtą tenisowego US Open, zmagający się z drobnymi problemami zdrowotnymi, Polak przegrał w 3 setach w drugiej rundzie z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 2-6, 4-6, 5-7, a mecz obserwował Jan Pachlowski. Po meczu Hubert Hurkacz podkreślał, że po pierwsze to nie był jego dzień, a po drugie podczas spotkania źle się poczuł i odcięło mu prąd. Polak poprosił też o konsultację medyczną. Gołym okiem widać było, że na korcie częsty z cieniem samego siebie. Nowy Jork jest pewnego rodzaju fatum dla naszego tenisisty. W US Open Hubert Hurkacz regularnie grał od 2019 roku. Nigdy nie udało mu się awansować do trzeciej rundy. Przedostatnim w tym roku wielkim szlemem Polak prezentował wysoką formę. Był w półfinale turnieju w Cincinnati i po występie wrocławianina spodziewaliśmy się dużo więcej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A w meczu Legii z FC Midtjylland, przypomnę, czwarta runda eliminacji Ligi Konferencji, ostatnia, 97 minuta i wynik wciąż remisowy 1-1. Noc będzie chłodna, z dużym zachmurzeniem. Na północy kraju możliwe będą również przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 9 do 12 stopni. Skoro o godzinie 23:09 wybrzmiewa nam ten piękny saksofon, to znaczy, że jest czwartek, a na trójkowej antenie, jak co tydzień, audycja Białe Szumy. Dziś za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu.

Myślę, że nikogo z Państwa nie zaskoczył ten mój muzyczny wybór. Skoro jest 31 dzień sierpnia, to chyba nie mogło być inaczej. Cały rok oczekiwania i w końcu jest ostatni dzień sierpnia na antenie radiowej Trójki. Pablo Pavo i Ludziki to oczywiście w absolutnie przepięknej kompozycji kończącej wakacje. Ja dzisiaj w białych szumach postaram się obudzić trochę tych letnich sentymentów, ale pojawi się też sporo kompozycji nowych. Ostatnio to często mówię, ale powiem to również tym razem. Czeka nas prawdziwy muzyczny miszmasz od lat 50. po współczesność, od jazzu przez postpunk do muzyki elektronicznej. I żeby od razu Państwu tę eklektyczność udowodnić, pozwolę sobie sięgnąć po pewne znakomite nagranie z lat 70. Ale nadal będzie to muzyka końca lata. Lato tego roku i Renata Lewandowska. Zapach traw i gorzkich ziół, ciemną zieleń łąk, szelest naszych kroków. Pragnę zabrać stąd lata tego roku, kamieni mokrych cień, ciszę zmierzchu. Yeah. Szum drzew, gdy już odchodzi dzień, mroku ścieżką. Yeah. pragnę zabrać stąd lato tego roku. Byłoby pięknie, gdyby faktycznie istniała taka możliwość schować lato gdzieś do szuflady i wyciągać w momentach najgorszej zimowej pluchy. W zasadzie czasem słońce można przemycić, na przykład w formie wakacyjnych pamiątek i muzyki, która towarzyszyła jakimś miłym letnim wspomnieniom. Swoją drogą jestem ciekawa, co u Państwa wywołuje takie sentymenty. Lato tego roku i Renata Lewandowska w towarzystwie Ali Babek to z małą dedykacją dla stałego słuchacza Nikifora. Tak jak mówiłam, to jest nagranie z lat 70., ale pochodzi z płyty Dotyk, która ukazała się w roku 2020 i jest zbiorem nagrań Renaty odkopanych z archiwum Polskiego Radia. To teraz, drodzy Państwo, nagranie jeszcze starsze, aż o 20 lat, bo z roku 1956. To tak a propos księżyca, który przepięknie błyszczy za oknem, tam gdzie jest mniej chmur. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Kompozycja, która jest trochę jak ciepły kot siedzący na kolanach. Billie Holiday i Blue Moon. Niebieski księżyc. Zjawisko, które pojawia się raz na kilka lat, a tak się pięknie złożyło, że wczoraj przypadła jego kumulacja. W dawnej definicji astronomicznej mianem niebieskiego księżyca określano trzecią pełnię księżyca w ciągu astronomicznej pory roku, w której występowały cztery pełnie księżyca. Musiałabym się trochę zastanowić, żeby zrozumieć tę definicję i jest to do zrobienia, ale na razie po prostu delektujmy się muzyką. Blue Moon, księżyc, który w przypadku kompozycji Billie Holiday niesie ze sobą smutek, chociaż można go skojarzyć na przykład z błękitem oceanu i wtedy robi się trochę milszy i budzi cieplejsze uczucia. Jedna muzyczna czarodziejka za nami, to teraz kolejna z nich. Niedawna jubilatka, Elizabeth Fraser i zespół Sun's Signature. 2 tygodnie temu prezentowałam Państwu jeden z najnowszych remiksów ich utworu Golden Air, ale kilka dni temu ukazała się nieco zmieniona, absolutnie fenomenalna wersja innej ich kompozycji zatytułowanej Apples. Państwo, ale ja przez te 7 minut byłam w zupełnie innej rzeczywistości. Sun's Signature i Apples, zremiksowane przez Johna Granta. Pani Iza pisze, że piękne, a ja podejrzewam, że nie jest w tej opinii odosobniona. Znowu pozwolę sobie wrócić do muzyki polskiej i podzielić się z Państwem kolejną nowością. Kasia Linz wypuściła w świat nowy singiel. To jest kolejny już rozdział jej opowieści o pewnej skomplikowanej damsko-męskiej relacji. Wyjątkowo intrygujące jest jego brzmienie, a ja się oczywiście dodatkowo zachwycam, bo mamy tutaj świetny udział Piotra Chęckiego z Nene Heroin, więc tak, będzie saksofon i to nie byle jaki. Nieba nie ma. Red Lorry, Yellow Lorry i Talk About The Weather, to za nami. Nie wiem, czy Państwa zaskoczyłam, mam nadzieję, że niektórych tak. Trochę mi umknął ten album wśród całego ogromu muzyki. Przypomniał o sobie dosłownie kilka dni temu i tak oto jest. Talk About The Weather, rok 1985. Taki mały przerywnik wśród muzycznych nowości, które wzięłam dziś ze sobą do studia przy Myśliwieckiej. Otworzę teraz, drodzy Państwo, taką dość szeroką szufladę z napisem jazz. Wyciągnę z niej kilka elementów, potem otworzę inną z napisem punk. Trochę pomieszam i wyjdzie nam naprawdę idealne połączenie. Ostrzegam, teraz zaspani mogą się obudzić. Take Over The World i Jamie Branch. We'll be right back. przyznam Państwu, że pierwszy odsłuch tego albumu, utworu, absolutnie wgniótł mnie w fotel. Fenomenalna energia, Jamie Branch i Take Over the World. To jest kompozycja z jej płyty Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, World War. Z płyty, która ukazała się w miniony piątek, chociaż oczywiście została nagrana dużo wcześniej. 22 sierpnia minął rok, od kiedy nie ma z nami Jamie. Są jednak nagrania, na których słychać jej niezwykłą pasję, miłość do muzyki i naprawdę nietuzinkowe brzmienie. Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die. Posłuchamy jeszcze jednej kompozycji z tej płyty. Tym razem będzie to zaskakujący, przynajmniej jak na ten album, duet z Jasonem Edgemanem. Coming down from the mountain, I have seen the high and mighty. I will go again someday, but for now I'm coming down. Coming down from the mountain, I have heard aloft the glory. I will go again someday, but for now I'm coming down. I have seen the information on the lighter side of dumbness. I have heard new statistics and the stomping on the ground, picking slowly up the rock slide. One thing always seems apparent: if the climb becomes too much, I can always turn around. Waking up from my slumber to misunderstand another, though they call it terra firma, it dissolves beneath my feet. Picking through a pile of garbage for some worthless piece of paper that's been hidden there for me to get some meaning to my day. I have seen the information on the lighter side of dumbness. I have heard new statistics and the stomping on the ground, picking slowly up the rock slide. One thing always seems apparent: if the climb becomes too much, I can always turn around. Going down to the desert, that dirty, filthy desert, I'll be crawling in the sand for at least a couple days. Going down to the desert, there are things that worth avoiding, and it always makes me cross when them things get in my way. I have seen the information on the lighter side of dumbness. I have heard new statistics and the stomping on the ground, picking slowly up the rock slide. One thing always seems apparent: if the climb becomes too much, I can always turn around. Coming down from the mountain, I have seen the high and mighty. I will go again someday, but for now I'm coming down. Coming down from the mountain. I have heard a lofty glory. I will go again someday, but for now I'm coming down. I have seen the information on the lighter side of dumbness. I have heard the new statistics and the stomping on the ground. Begin slowly up the rock slide. One thing always seems apparent. If the climb becomes too much, I can always turn around. Jamie Branch i Jason Edgeman w kompozycji Kurta Kirkwooda z Meat Puppets zatytułowanej The Mountain. Tak jak mówiłam, to jest dla mnie małe zaskoczenie, niekoniecznie ze względu na ten gościnny udział Edgemana, bo muzycy znali się ponad 20 lat w momencie nagrywania płyty i nieraz dzielili wspólną scenę. Bardziej zaskoczyła mnie obecność amerykańskiego folku na tej bardzo jazzowej płycie. Serdecznie polecam Państwu posłuchać tego albumu w całości. Można się pozachwycać przez ponad 46 minut. Potem również można się zachwycać, bo emocje oczywiście pozostają. Skoro już pojawił się Jason Edgemian, to zaproponuję Państwu jeszcze kompozycję z jego płyty The Art of Dying, w której swoją drogą Jamie Branch również miała swój spory muzyczny udział. Miss O. Thank you. Kolejna porcja jazzu na dobranoc. Jason Edgemian, Jamie Branch i Miss O to za nami. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna kompozycja księżycowa, filmowy utwór The Moon Song i Karen O. Dziękuję Państwu za dziś. Nazywam się Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. Dobrej nocy. Dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe.